Astăzi, în zi de sărbătoare, poposim în Luca, capitolul 17, versetul 11, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în drum spre Ierusalim, Iisus a trecut prin Samaria și Galileea. În timp ce intra într-un sat, l-au întâlnit 10 leproși. Ei au stat la distanță și și-au ridicat glasul zicând: Stăpâne Iisus, ai milă de noi? Atunci când Iisus i-a văzut, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și în timp ce se duceau, au fost curățiți sau vindecați. Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. El a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a zis: oare nu 10 au fost cei curățiți? Unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: ridică-te și du-te, credința ta te-a vindecat. Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, o dată pe an, spre sfârșitul anului, pe la jumatea toamnei, așa să zicem, dacă se poate așa, sau, mă rog, în ultima parte ei, avem împreună sărbătoarea aceasta a mulțumirii, sau în unele biserici sărbătoarea se numește sărbătoarea roadelor. Și nu la întâmplare, pentru că sărbătoarea roadelor este una din sărbătorile pe care Dumnezeu le-a poruncit poporul evreu. Și a spus, o dată pe an, în săptămânile mari, cum le numesc ei, să sărbătoriți ceea ce pe voi vă aștept să vă aduceți aminte că eu sunt cel care vă binecuvântez cu toate. Roadele pe care le dă pământul, de la mine vin. Și astfel, sărbătoarea aceasta, care mai este mai numită și sărbătoarea corturilor, pentru că ei în acest timp, de o săptămână, locuiau în corturi, își făceau corturile și se duceau și locuiau în corturi, adică pentru copii e absolut fun, e distractiv, nu? Să mergem să locuim în corturi. Pentru ei însă și aduceau aminte de vremea când locuiau în Egipt, când erau robi, când erau departe de țara promisă, departe de promisiunea lui Dumnezeu. Și timp de 430 de ani au slujit ca robi lui Faraon și poporului egiptean. Astăzi vorbim într-o astfel de sărbătoare de mulțumire, din nou. Și poate ziceți, și ce să mai zicem de mulțumire? Dacă v-aș spune că mulțumirea este importantă, n-ați ști voare lucrul acesta? În anii trecuți am obiceiul să mă uit peste mesajele din sărbătorile acestea. Am văzut că sărbătoarea aceasta este o sărbătoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Am văzut că e o sărbătoare care ne poate schimba. Chiar omul mulțumitor, sau cel care practică mulțumirea, e mai sănătos. Cum un mulțumitor mai faci și casă, spunea cineva, în sensul că ți-e drag să locuiești cu el. Cu unul acru, ca mine, mai greu. Am învățat despre mulțumire că este o calitate a lui Dumnezeu și o caută Dumnezeu să sădească în noi. Și mulțumirea se învață. Am văzut că mulțumirea, anul trecut, din Psalmul 105, este acea capacitate de a vedea binefacerile lui Dumnezeu. De a vedea cât bine ne-a făcut Dumnezeu. Pentru că există o lege, o lege a firii noastre, care ne face să vedem întotdeauna jumătatea paharului, cea goală. Jumătatea goală a paharului. Ce nu avem în loc să vedem ceea ce avem. Ce nu suntem în loc să vedem ceea ce suntem. Și așa mai departe. Există o lege. Lege chiar recunoscută de noi oamenii și de ce nu simțită de noi în firea noastră. Deci, ce să mai vorbim despre mulțumire? Astăzi am poposit într-un text care m-am uitat și am văzut că nu l-am parcurs, cel puțin cu acest subiect al mulțumirii. Vă mai mărturisesc că am fost ispitit să fac una dintre pildele Domnului Iisus. Toți suntem noi în seria de studii, de pe la începutul anului așa, prima parte a anului, despre pildele lui Iisus, povestiri cu tâlcul, cum numeam noi. Și există pilde care ne vorbesc despre mulțumire. Nu o să vă spun care, că vedem noi la vremea potrivită. Totuși, m-am gândit să proposim în această bucată din viața lui Iisus. Într-o vreme în care spune evanghelistul Luca, în drum spre Ierusalim a trecut prin Samaria și Galileea. Foarte interesant că Iisus a trecut prin Samaria, nu prima oară. În Ioan capitolul 4 vedem că trece prin Samaria. Iudeii nu obișnuiau să treacă prin Samaria pentru că considerau că samaritenii sunt necurați. O corcitură de oameni, oarecum ei, și o să menționez despre lucrul ăsta, renunțaseră la ceea ce însemna rasa pură a lor, a poporului Dumnezeu. Și spune, a trecut prin Samaria, prin Galileea, această zonă mare, a Israelului și la intrarea într-un sat dă de 10 leproși. Vedeți, n-am zice că într-un text ca acesta am dat de o lecție cu privire la mulțumire. Eminescu spunea că oamenii se împart în două. Unii care caută și nu găsesc, iar alții care găsesc și nu sunt mulțumiți. Și bine zicea, pentru că eu personal subscriu la lucrul ăsta. Nu știu câte din lucrurile pe care le-am căutat l-am găsit. Dar cred că ceea ce este mai important, vorba acestui om mare al neamului nostru, oare suntem mulțumiți cu ceea ce am găsit? Vedeți, la o margine de sat, undeva în Israel, 10 leproși încercau să supraviețuiască. Și așa cum Gemini ne explica dimineața aceasta, a fi lepros era una din cele mai oribile situații de viață. Cele mai groaznice situații de viață. Pentru că, într-adevăr, partea cea mai dureroasă, o consideră mulți, nu este că spică carnea de pe tine și miroșa carne putredă, dar este izolarea în care trăiești în fiecare zi, departe de cei dragi, departe de familie, departe de prieteni. Pentru că această boală este necruțătoare, este contagioasă și astfel te izolează de toți cei care îți sunt dragi, de cei curați. Pentru că ei erau necurați, sortiți ca mereu la vederea oamenilor din comunitate să strige de departe și tare, necurat, necurat, necurat. Ce viață îmi zicem noi? Ci drept mă gândesc la o perioadă în viața mea când, poate nu cu glas tare, mă consideram necurat. Necurat, necurat, comparându-mi cele mai groaznice slăbiciuni ale mele cu cele mai bune calitățile altora. Și rezultatul era dezastru. Vedeți, oamenii acestea stăteau la marginea de sat și unii oameni miloși, de ce stăteau la marginea satului, poate ne întrebăm, unii oameni, de cei miloși ai satului, veneau și le aruncau de mâncare, la distanță, le aruncau mâncarea. Într-o zi însă, imaginați-vă lucrul acesta și să mergem împreună cu Luca, când spune, în timp ce Iisus mergea spre Ierusalim, asta era ținta lui de a merge la Ierusalim și de a înfăptui ceea ce noi știm astăzi că am făcut-o. Am făptuit pentru noi moartea pe cruce, posibilitatea de a ne împăca cu Dumnezeu, pentru că nu există altă cale decât moartea lui Iisus pe cruce, credința în jertfa sa. Într-o zi ca aceasta, în timp ce Iisus era spre Ierusalim, spune, trecând pe lângă un sat, ei au auzit și ce vă dați seama că au făcut ei? N-aveau cu niciun chip să piardă această oportunitate. De a striga la Iisus, pentru că strigarea, vedeți, era un mod de viața lor. Strigau necurat, necurat și apoi strigau mâncare, dacă se poate. Sau ai milă, ceva de mâncare. Imaginați-vă din nou situația când ei au auzit că Iisus trecea pe acolo. O să cum se exprimă ei, spune, în timp ce intra într-un sat, deci la intrarea de sat, l-au întâlnit 10 leproși. Ei au stat la distanță, așa cum era legea, cum spunea legea, și au ridicat glasul zicând, Stăpâne Iisus, ai milă de noi. Probabil că glasul meu nu exprimă strigătul lor. Era un strigăt de jale, de disperare. Era un strigăt care reprezenta poate singura lor șansă de vindecare. Pentru că, vedeți, Dumnezeu făcea minuni în poporul acesta și unii dintre leproși, poate pentru noi nu spune mult această boală, nemai fiind o boală a secolului nostru. Dar pe vremea aia, unii dintre proști erau vindecați de Dumnezeu. Și era o minune extraordinară să poți te întorci în sânul familiei. Da? Dar ei au strigat, stăpâne. Cuvântul stăpân înseamnă comandantul. Sau cel mai tare. Când ei au strigat, n-au strigat în necunoștință. Au strigat, tu care ești cel mai tare, care ești stăpânul a tuturor lucrurilor, ai milă de noi. Ai milă de noi. O să zic, n-au strigat mâncare? N-au strigat stăpâne, necurat, necurat, necurat? Nu, au strigat, ai milă de noi. Vedeți, este timpul, vine vremea, când trebuie să ne separăm de problemele noastre și să putem să strigăm clar. Este o lecție extraordinară, să strigăm Dumnezeu, ai milă de mine. Poate vă întrebați, dar de ce oare e lucrul ăsta important? Păi e important pentru că sunt foarte mulți oameni care, știți expresia, își plâng de milă. Dar nu strigă, ai milă. Mai ales la Dumnezeu, de fapt, dau vina pe Dumnezeu pentru situația lor. Dar ei au strigat, stăpâne. Sau cum spune cineva astăzi, șefule, ai milă. Nu ne refuza. Vedeți, Iisus, interesant este că i-a vindecat de lepra lor într-un mod extraordinar, într-un mod original și extraordinar. Ce le spune, practic, spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Nu știu dacă noi înțelegem, dar pentru ei aceasta a însemnat o poruncă. Dacă strigi stăpâne, comandante, ce te aștepți? Ca ceea ce spune comandantul, stăpânul să fie o poruncă. Și nu e o vorbă pentru noi care am făcut armata. Ce se întâmplă cu comanda? Comanda se execută, nu se discută. Păi știți, dar la care preoți? Sau în care sat să merge? Nu, i-a fost foarte clar pentru ei. Mergeți și arătați-vă preoților. Și ei s-au dus, o să ați, în timp ce se duceau. Ei știau foarte bine de ce l-a spus Iisus. Iisus, practic, l-a spus să facă ceea ce legea spunea. Dacă ești curățit, sau dacă consideri că ești curățit, trebuia să mergi la preoți și să ei să te verifice și ei îți dădeau verdictul sau diagnosticul de vindecat ca să te poți întoarce în sânul comunității. Să ne imaginăm în continuare experiența lor. Să auzi dintr-o dată că Iisus trece. Să folosești situația aceasta, oportunitatea aceasta, că trece pe aproape de tine și să zici, ai milă de mine. Și să auzi cuvintele, mergi și arată-te preoților. Și să înțelegi că El îți dă o șansă. Să-L asculți. Și pe drum, spune, în timp ce se duceau, au fost curățiți. Imaginați-vă experiența lor. Vedeți, lepra este o boală care te zbârcește. Este o boală care îți mănâncă carnea zi de zi. Încep la un moment dat extremitățile, cum ne explica Jimmy în dimineața asta, să ne pice. Degetele, mâinile, practic, extremitățile astea fine, nasul sau ploapele. Imaginați-vă. Practic, oamenii aceștia, la un moment dat, deveneau un morman de cârpe. Pentru că asta făceau. Se înfășurau. Își înfășurau toate zonele afectate, inclusiv fața. Am fost surprins să văd în una din ecranizările recente ale filmelor creștine, e vorba despre filmul Înviat, o fază extraordinară, cum Iisus se apropie de un lepros. Și filmul arată foarte bine imaginea acestui lepros. Cum era un malder de cârpe. Nu se vedea nimic. Se vedea puțin așa cât de umflat era, cât de era dezbârcit. Și cât de gingaș, sublim, Iisus s-a apropiat de el. Și cum l-a vindecat, practic. Cum toată fizionomia lui s-a schimbat. Și când a plecat de la el, practic, cum a început să desfacă cârpele cu care era tofloșit, să zicem așa. Cine știe de cât timp erau leproși? Cine știe de cât timp îndurau această suferință, această izolare? Dar să devii necurat, un nenormal, dacă putem spune așa, un urât, unul de care să fugă toată lumea, din păcate, unul care să devine chiar bâza unora. Vedeți, copiii nu înțeleg lucrul ăsta. E de multe ori ajung să facă mișto de cazul de acesta. Avem în Vechiul Testament un exemplu, niște copii au râs de unul care era chel. Știți ce s-a întâmplat cu ei, nu? De un om al Dumnezeu. N-au sfârșit prea bine. Un exemplu controversat în Vechiul Testament, ce e drept. Unul de care să fugi, să stai departe. Pentru că există pericolul contaminării. Dar ce minune s-a întâmplat în timp ce ei mergeau spre preoți. Vă dați seama, extazul, bucuria lor extraordinară atunci când au început să priceapă că sunt vindecați. Probabil că mergând împreună, unul dintre ei a văzut pe cineva că este vindecat. A început să strige. Ești vindecat. Și celălalt îți spune, dar și tu ești vindecat. Și vă dați seama, 10 leproși din toată adevenința, 10 nebuni. Care urlau de bucurie și alergau probabil spre preoți. E un lucru, zic eu, nu ușor de imaginat, dar bucuria lor a fost extraordinară. Să nu mai trebuiască să te oblojești, să te înfășori în cârpe, să dea la o parte. Să poți să experimentezi din nou bucuria, bucuria vindecării și mângâierea, că ai șansa să mergi la cineva să spună, ești vindecat, ești curat. Te poți întoarce în sânul familiei. Dar vă dați seama că Scriptura nu se oprește aici și spune în versetul 16 că unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. El a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și mai spune două cuvinte. Era samaritan. Vedeți, în contextul evresc, lucrul ăsta, așa cum spuneam înainte, ne amintește de ceva trist, o altă problemă a națiunii acestea. Cum între ei, această distensiune aceasta, nu sufereau. Și noi avem problemele astea. Problemele de etnie, cum se numesc astăzi. A minorităților. Cum se poate așa ceva? Cum se poate să fie așa de bolnav și așa de separat de lume, datorită bolii tale, și să fii vindecat într-o zi, dar să nu fii recunoscător, să n-ai puterea să fii recunoscător? Cum se poate să nu poți să te întorci la cel care ți-a dat vindecare și să spui măcar mulțumesc? Vezi, trăim într-o lume a nemulțumirii. Consider că suntem o națiune de nemulțumiți. Am ridicat nemulțumirea la practică națională. Pentru că multe, prea multe sunt lucrurile de care nu suntem nemulțumiți. Dacă ar fi să vă întreb 10 lucruri de care sunteți nemulțumiți în România, va lua mult timp? Nu cred. Și 10 sunt prea puține. Dar dacă ar fi să vă întreb 10 lucruri pentru care sunteți mulțumitori în România, nu vă mai fi așa de ușor. Poate vă mirați cu întrebarea asta, dar mi s-a adresat întrebarea aceasta alaltădieri. Eram la cumpărături, am ieșit dintr-un magazin și când am ajuns la mașină, mă trezesc cu o femeie. Era cam ciudat așa, părea de la distanță ciudată. Și am crezut că vrea să-mi ceară ceva bani. Dar și ce a făcut? M-a întrebat, domnule, sunteți mulțumit în țara asta a noastră, România? Am fost surprins. Poftim, mi-a zis, sunteți mulțumit cu țara asta, țăricioara asta, România, România asta lui Iohannis? Mi-a zis, e greu să fii mulțumitor. Dar mi-a rămas în minte exemplul ăsta, pentru că a plecat. Până am pus eu plasa în mașină, pur și simplu s-a dus. E greu să fim mulțumitori și mai ales când atunci când suntem obișnuiți și avem problema asta din fire, e mai ușor să fim nemulțumitori. Vedeți, ceilalți nouă și-au continuat drumul spre preoți pentru apoi să se întoarcă în societate. Și bineînțeles că n-au greșit în lucrul ăsta, nu? Iisus le spuse, merge și arătați-vă preoților. Totuși, Iisus n-a spus să nu cumva să mă întoarce să-mi mulțumiți. Nu ne-a spus asta. Vedeți, Dumnezeu, învățăm de aici că nu ne spune întotdeauna toate lucrurile pe care să le facem. Unele lucruri se cade să ne prindem. Și drept nouă bărbaților, că toate ne greu să ne prindem. Ne trebuie multe convingeri să putem să pricepem în ce e de făcut. Dar mai greu, câteodată e și invers, dar regula cam așa e. Dar Iisus ne spusese să facă asta, dar în același timp Iisus se întreabă în versetul 17, oare nu 10 au fost curățiți? Deci el știa. Vezi când i-a trimis, duceți-vă și arătați-vă preoților, e clar că am vrut să vindece pe toți, da? Și prin ascultarea de porunca lui, fără nicio întrebare, practic, ei au fost vindecați. Unde sunt ceilalți nouă? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă în Dumnezeu. Uitați cum spune Iisus, ca un evreu. Nu s-a găsit decât străinul ăsta. A fost drăguț, i-a spus străin, nu i-a zis corcitură, nu i-a zis, ce mai zis, cuvinte, dacă ar fi să facem o paralelă cu cuvintele noastre, pe care avem astăzi, vă dați seama, da? Nu s-a întors decât străinul acesta, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Vedeți, ca o aplicație pentru noi, de sărbătoarea mulțumirii, dar nu numai. Mulți oameni se comportă destul de rigid în ce privește ascultarea de Dumnezeu. Fac ceea ce li se spune și își văd de treaba lor apoi. Adică vin duminica la biserică, dau un ban la preot, cum spun unii, dar noi se obișnuiește că dăm Domnului, da, ca un act de închinare, facem niște mișcări, facem niște chestii care le facem de obicei și după aia ce facem? Ne întoarcem la noastră. Și pe duminica viitoare, sau mă rog, când o să mai fiu liber, pa! Suntem foarte regizi, e ușor așa. Știți cum se numește asta? Se numește religiozitate. E cea mai ușoară. Pentru că e ușor să ai un set de reguli, o oră, două, sau mă rog, care este ritualul, faci lucrurile, trebuie, după aia, pac, ai plecat și ai dispărut. Considerăm chiar că e de ajuns un astfel de tip de viață, de relație cu Dumnezeu. Dar ne înșelăm amarnic. Pentru că o astfel de atitudine prin o astfel de atitudine ajunge să fim nemulțumitori. Asta e atitudinea de a nu înțelege că Dumnezeu este un Dumnezeu personal și care să vedem că vrea să-L iubim înapoi, așa cum ne iubește El pe noi. Nu putem arburi pur și simplu cu niște mișcări, cu niște lucruri pe care le facem. Vedeți, religiozitatea ascultă mecanic. Dragostea merge mai departe. Mulțumirea merge mai departe. Mulțumirea nu poate face doar puțin sau doar minimum. De ce? Nu poate face doar ce îi se cere. Vedeți? Rare ori cel care iubește face doar ce îi se spune. Când iubești, treci din sar pârleazul. Cum am făcut eu o dată, am sărit pârleazul de unde eram, am sărit gardul pentru că trebuia să mă duc să o văd pe Claudia, că nu mai puteam. Dar trebuie să o văd. Da? Nu am făcut doar ce mi s-a cerut. Vedeți, dragostea și mulțumirea nu pot fi îngrădite. Vă ați aminte, în Matei capitolul 26 este un exemplu unei femei care a venit cu un vas de alabastru scump și cu mir scump, l-a spart și spune că l-a uns pe Iisus. I-a uns capul și vă dați seama că la imaginea aceasta unii deja au zis, băi, ce extravaganță! Cum să faci lucrul ăsta? Unii dintre ucenici spun acolo că au început să critice. Matei 26, versetele 8 și 9 spune că au început să o critice. Că am fi putut să luăm vasul ăsta cu mine, să-l vindem, să dăm banii săracilor și așa mai departe. Și Iisus le spune mai departe, spune, adevărat vă spun că oriunde se va vesti această evanghelie în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie în memoria mea. Oriunde. O femeie, un vas de alabastru, scump, mir scump, dar care a făcut ce trebuia. Vedeți? Ce a făcut ea a atras pe de-o parte critica oamenilor, a ucenicilor chiar, am fi avut pretenții, dar ce a făcut ea, pe lângă asta, ceea ce e mai important este că a atras aprecierea lui Iisus. Ce vrem? Vrem criticile oamenilor sau ne frică de criticile oamenilor sau am vrea mulțumirile lor, dar disgrația lui Dumnezeu sau am vrea mai degrabă aprecierea lui Dumnezeu? Să ne întrebăm, când am fost ultima dată extravaganți în modul nostru de mulțumire, de dragoste? Când ai făcut ceva care să fie surprinzător, dacă am putea spune, față de Dumnezeu? L-ai surprins vreodată pe Dumnezeu? Sau poate că Dumnezeu e prea departe? Poate pe cineva ai făcut, îți place să faci surprize? Unii dintre noi suntem extrem de regizi, subscriu aici, la capitolul ăsta. E așa, e ca o pată așa, parcă e negru aici. Nu, când e vreo inspirație, am nevoie de inspirație, că nu vine de la sine. Dar oare când am făcut ceva extravagant pentru cineva, o dată de dragoste? Dar oare când ne-am gândit noi, oare că ar trebui să facem lucruri care să atem mulțumirea noastră față de Dumnezeul nostru? Pentru că e Dumnezeu care ne-a făcut mult bine. Ne aminteam, anul trecut vorbeam despre binefacerea lui Dumnezeu, cum ne-a iertat, cum ne-a vindecat, cum ne-a pus în siguranță. Ne-a dat siguranță și încredere. Oare cum ajungem să fim așa de critici? Cum de mai ușor, așa, ne-e mai ușor să fim critici decât să fim mulțumitori? Știți cum se duc pe apa sâmbetei o grămadă de relații? Relații bune, promițătoare chiar. Așa, din cauza nemulțumirii. Ne-e greu să mulțumim, să fim mulțumitori. Cum ajungem să fim mai preocupați de săraci, vorba lui Iisus, decât de Iisus, decât Dumnezeu? Știți că asta este, și cum se numește asta? Filantropie. Trebuie într-o lume la modă e să faci binele. Dar dacă ajungem, vorba lui Iisus, să ne ocupăm mai mult de săraci decât de El, care e Dumnezeu care ne învață să dăruim, nu-i bine. Pe săraci aveți tot timpul, spune Iisus, dar pe mine nu. Interesant este aspectul din viața acestui lepros, care s-a întors pentru a-i mulțumi lui Iisus. Spune că El era samaritan. Ne-am mai întâlnit cu ideea aceasta. Pilda samaritanului, v-ați aminte? Era o pildă despre a recunoaște cine e cu adevărat aproapele. E o calitate extraordinară să poți să-ți dai seama cine ți este aproape, față de care să te porți în mod milostiv, să faci bine. Un samaritan, acest om din rasa asta amestecată, pe vremea împăraților, asirienii i-au luat, i-au deportat, au adus altă națiune și așa au ajuns să fie o rasă amestecată. Purtau stigmatul ăsta de nu-s ok, nu sunt bine. Dar Iisus i-a trimis pe toți să se vadă la preoți și doar unul dintre ei s-a întors. Și surprinderea este că era samaritan. Poate întrebăm de ce. Vedeți, omul acesta nu avea preoți cum să meargă. Samaritanul nu mergeau la preoți, cum mergeau iudeii. Nu mergeau la templul Ierusalim. Deci făcut să le iei undeva pe un munte unde mergeau. Deci să mergi acolo, nu. N-a avut nicio proptă religioasă. Și vezi, când avem propte religioase, fie ele strâmbe, noi avem tendința să ne lăsăm pe ele. Când avem religie, religia noastră, fie ea coruptă, știți, pentru mulți dintre noi păcatul este că încă funcționează. Încă n-am ajuns să dăm de greu, de disperare, să zicem așa. Și astfel rămânem departe de Iisus. Ne continuăm drumul. Uităm repede. Omul acesta a venit la Iisus. Și să observăm ce a făcut omul acesta. Sunt trei lucruri care arată mulțumirea lui. Care ar trebui să ne luăm în dreptul nostru și să ne uităm la ele. Vedeți, să continuăm cu imaginația. Poate cu omul acesta, poate întrebăm, dar cum? Doar unul dintre ei, unul din 10. Și pe mine mă mănâncă întrebarea, ba, așa o fi cu mulțumirea. Doar unul la 10? Știți care cred că este realitatea? Că așa e și astăzi. 1 la 10. Dar cum are doar unul? Ce a făcut omul ăsta? Care e lucrul deosebit? Poate cu privire la el să împlinea proverbul ăsta român. Spune că banii fac mulțumire, mulțumirea face bucurie, bucuria aduce sărăcie, normal că nu vii să muncești, da? Și sărăcia aduce minte. Pentru omul ăsta, suferința, sărăcia, separarea, bâza, bajocul și mai departe, l-au făcut să înțelepțească, a avut minte de a ajuns să întoarcă la Iisus care l-a vindecat. Vedeți, spune aici în versetul 15, când a văzut că a fost vindecat unul dintre ei, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. Imaginați-vă, vă spuneam, hai să păstrăm modul ăsta de a imagina. Știți cum a venit ăsta? Probabil că a venit în fugă și a pierdut cipicii dacă avea pe drum și urlă și spunea, slăvit să fie Dumnezeu, sunt vindecat. Vedeți, probabil că n-a spus slăvit să fie Iisus, că nu cred că îl cunoștea. Și o să vedem de ce nu-l cunoștea, pentru că Iisus spune la sfârșit, ridică-te și du-te, credința ta te-a mântuit. A trebuit să-i spună Iisus. Poate sărea de bucurie, gesticula frenetic, poate făcea tumbe, apropo, imaginați-vă. Un om extraordinar, pătrun, spune, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. S-a întors, traduce, spune, strigând de bucurie. Vezi, bucuria este primul act al mulțumirii adevărate. Nu poți să fii mulțumitor dacă nu te bucuri. E un mod normal. Da, poți să fii mulțumitor dacă nu ești bucuros, dar îți trebuie un act dumnezeiesc. Trebuie să intervine altceva. Numai Dumnezeu te poate face mulțumitor atunci când nu ești bucuros. Dar omul acesta era bucuros, avea și de ce. Când Dumnezeu face în viața ta ceva, nu poți tăcea. Asta e regula. Bucuria adevărată care dă Dumnezeu nu poate tăcea. Nu poate să tragă fermoară, nu se poate să tacă. Din cauza asta am uitat în psalmi. Psalmii au acest aspect. Nu tac. Psalmul 68:3 spune, cei drepți însă se bucură, se veselesc înaintea lui Dumnezeu și chiuie de bucurie. Când ai chiuit ultima dată de bucurie înaintea lui Dumnezeu? Ce vă uitați la mine ca la mașini străine? Este un mod în care psalmistul spune cei drepți, cei binecuvântați de Dumnezeu se bucure, să chiuie de bucurie. Psalmul 64:10 spune să se bucure cel drept în Domnul, apropo, este o poruncă, și spune, și să se adăpostească în El, să se laude cu El toți cei cu inima cinstită. Păi să se laude, nu te laudi așa cu printre dinți. N-ai văzut când te lauzi cu ceva, nu-ți mai tace gura. Scoți toți la iveală, uite ce mașină mi-am luat, uite ce. Da? Bucuria este modul în care pur și simplu Dumnezeu ne invită să apreciem ce a făcut El. Când îți face Dumnezeu ceva, nu e bine să taci. Din păcate, unul dintre noi am uitat, s-a pus praful. S-a pus praful anilor peste ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi. Am uitat că a fost mântuiți. Poate că nu ne-am îndoit niciodată să-i mulțim cu adevărat. E posibil. Exemplu acesta a celor 10 leproși ne arată că există. 1 la 10. Îngrijitor, dar adevărat. Al doilea lucru spune că el a căzut cu fața la pământ. Versetul 16, în prima parte. Spune, a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus. A venit el cum a venit în tumbe, mai sărind, mai țopăind, dar când a ajuns în fața lui Iisus, a căzut la picioarele lui. S-a proștenut la picioarele lui. Asta înseamnă închinare. Și închinarea adevărată vine în realizarea, sau din realizarea ceea ce a făcut Iisus pentru noi. El a realizat că Iisus îl vindecase. Vezi, ceilalți, nu știu dacă le-a fost clar, dar omul acesta i-a fost clar. Ăsta m-a vindecat pe mine. Mi-a făcut cea mai mare bine. Și închinarea adevărată reiese din realizarea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Richard Wundban, omul care a suferit pentru credință, mulți ani, 14 ani în închisoare, spunea că dacă i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, nu am mai avea timp să ne plângem. Dacă i-am mulțumit tot ceea ce face, știți care e problema cu noi? Habar n-aveam ce facem de multe ori, ce face Dumnezeu pentru noi. Nu vedem. Nu vedem pentru că nu putem, ochii ne sunt limitați. Nu vedem, de exemplu, când mi se întâmplă că mi se strică mașina în drum, dar nu văd că, de fapt, dacă aș continua cu mașina, aș fi intrat într-un accident. Nu văd. Nu pot decât să fiu nemulțumitor și acru că mi s-a stricat mașina. Dar sunt o grămadă de alte lucruri care Dumnezeu le face. Și dacă ne-am face timp să-i mulțumim, vorba lui Urban, n-am mai avea timp să ne plângem. Vedeți, în întâi împărați 18:39 este un text acolo când Ilie cheamă pe preoții lui Baal și spune hai să vedem care e Dumnezeu adevărat. Și își fac altare și spune hai strigați la el să coboare foc din cer. Că așa vom vedea care e Dumnezeu adevărat. Și ce au făcut ei? S-au chinuit și s-au început să taie, să scrijilească, să urle ca nebunii până au obosit. Și ăsta facea mișto de ei, Ilie. Și spune, băi, strigați mai tare că poate a dormit, poate a plecat sau știu eu ce. Nu s-a trezit bine, n-a servit cafeaua. Dar când Dumnezeu intervine la rugăciunea lui Ilie, spune că foc din cer s-a pogorât peste tot altarul pe care l-a făcut Ilie. Și a mistuit tot ce era pe altar și apa din niște canale pe care s-a pasă el, spune că poporul, când tot poporul a văzut acest lucru, spune, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este Dumnezeu, Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. De două ori, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Vezi, când vedem bine ce face Dumnezeu, nu putem să nu ne închinăm. Deci să ne întrebăm, cum este închinarea noastră? Închinarea noastră întotdeauna va suferi când nu mai vedem bine ce face Dumnezeu. Când uităm ce a făcut El. Să ne amintim de vorbele unui om care spunea, dacă Dumnezeu n-a mai făcut nimic în afară de a da pe Iisus Hristos pentru noi. A făcut de ajuns. Nu mai trebuie nimic. Să ne amintim că Dumnezeu a făcut ceea ce trebuia cu noi, deși nu meritam. Și nu ne mai trebuie nimic ca să nu fim mulțumitori. Dacă i-am mulțumit Dumnezeu pentru ceea ce face pentru noi. N-am mai avea timp de prostii. Parafrazez eu. Și în al treilea rând spune că a căzut cu picioarele cu fața la pământ înaintea lui Iisus, spune și a mulțumit. Termenul mulțumit, eucaristeo, înseamnă a fi obligat să mulțumești, a simți obligația. Sau dacă vreți, a fi constrâns să mulțumești. Vezi, realizarea profundă a ceea ce face Dumnezeu ne obligă. N-ai văzut când cineva îți face un bine? N-ai văzut că te simți constrâns? La noi în România se numește, îți vin să iei un buchet de flori. La noi facem invers. Venim cu buchetul de flori din capul locului. Că nu se știe. Dar în mod normal nu se face așa. Când pricepem când ne face cineva un bine, suntem oarecum constrânși. Dacă suntem așa, normal, zic eu, să mulțumim. Vezi, realizarea profundă a lucrării lui Dumnezeu ne face să fim mulțumitori. Ne conduce la mulțumire. Ne va constrânge inima la mulțumire. Am două texte aici pe care Pavel spune, vă auzim de versetul, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru ce? Pentru darul lui nespus de mare. Se referă la Iisus. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Vezi? Dacă darul este nespus de mare, cum ar trebui să fie mulțumirea noastră? Ar trebui să fie mare, să fie continuă. Tot în 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune că și dragostea lui Hristos, spune cuvântul ăsta, ne constrânge. Ne mișcă inimile. Ne constrânge, întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți, toți au murit. În Hristos, Dumnezeu, ce a făcut? Prin credința în Hristos, Dumnezeu ne-a condamnat pe noi, păcatul a fost condamnat acolo și astfel prin credință în El înviem la o nouă viață. Este interesant cum conclude Iisus aici. Uitați-vă în versetul 17 mai departe. Oare nu 10 au fost curățiți? Unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât săinul acesta să întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, ridică-te și du-te, credința ta te-a vindecat. Cum conclude Iisus? Păi vedeți că Iisus îi pasă de cine e mulțumitor. Acum gândiți-vă la lucrul ăsta. Iisus este interesant, dar e și interesat, de care dintre noi suntem mulțumitori față de El? Oare? Nu au fost 10? Imaginează-ți lucrul ăsta. Să știi că Dumnezeu este interesant de mulțumirea ta față de El. Băi, e interesat. El se întreabă. Oare a fost Ana Maria mulțumitoare? E mulțumitoare Ana Maria sau puneți numele, da? Tudor. E mulțumitor Tudor pentru tot ce am făcut pentru el. Și Maria. Și Gheorghe și mai departe. Vezi, Iisus îi pasă dacă este mulțumitor. Deci mulțumirea e imperativă. Nu este o sugestie. Acum vă spuneam la început, mulțumirea ne schimbă viața. Ne face mai sănătoși, ne face mai buni. Mai plăcut de a fi în prajmă și mai departe. Dar vreau să înțelegem că mulțumirea este imperativă din punctul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi pasă să fie mulțumitor. Bosească Iisus în versetul 18 este chiar deranjat de faptul că numai unul din 10 a fost mulțumitor. Deranjat, spune, nu s-a găsit decât străinul acesta. Bă, ce trist este, mă gândeam la o aplicație, ce trist este să vezi că cei din lume, cei necredincioși, păgânii, sunt mai mulțumitori decât noi. Bă, mai simțiți decât noi, credincioșii. Că noi, cei trist, câteodată ajungem foarte nesimțiți. Ne obișnuim cu ce avem, ne obișnuim cu alții, ne obișnuim cu biserica, ne obișnuim cu pastorul, ne obișnuim cu... Nu obișnuim cu tot, ne obișnuim cu soțul, cu soția, copiii. Și obișnuința asta, de fapt, duce la dispreț, cum spune în proverb. Nu s-a găsit decât străinul acesta. E trist când învață alții pe noi, copiii lui Dumnezeu, mulțumirea. Iisus e interesat de mântuirea noastră, vedeți? În al treilea rând, Iisus i-a spus, ridică-te, du-te, pentru că credința ta te-am vindecat. Vedeți? Și ce e interesant, au fost 10 vindecați, da? Dar eu vă întreb, câți au fost mântuiți? Multe face Dumnezeu. Știți cât de multe face? Habar n-avem cât de multe face. Și totuși, prea puțin, mă îngrijorează rata asta, 1 la 10. Prea puțin dintre noi suntem în stare să-i mulțumim Dumnezeu. Să ajungem la mântuire. Pentru că, frații mei, Dumnezeu nu vrea doar să ne vindece. Vrea să ne facă mulțumitor, vrea să-L iubim pe El, vrea să ne vindece de păcat ca să petrecem veșnicia cu El. Nu vrea doar să ne vindece, ci trist este să-ți dorești doar o vindecare trufească. Oricum murim, dar important este unde mergem. De ce să înțelegem despre mulțumire? Păi să înțelegem, frații mei, cum spunea Debbie Jones, că mulțumirea adevărată se învață. Cum învățăm de aici? Că aici sunt multe lucruri de învățat. Dar cum învățăm, ce învățăm din exemplul leprosului? Păi să învățăm că mulțumirea ne costă. Pe el l-a costat faptul că în loc să meargă acasă, avea și în casă undeva, nu? Vezi, nu, mă duc să-i mulțumesc lui Iisus. Când îi explica Jamie dimineața asta, au decizie să meargă, primul lucru, cel mai important, să meargă să-i mulțumească lui Iisus. Mulțumirea ne costă. Și ce ne costă? Ne costă ale noastre. Ne costă munca noastră, jobul nostru, ne costă prietenii noștri, ne costă să-i lăsăm pe planul 2 ca să putem să venim înainte lui Dumnezeu să-i mulțumim lui. Vedeți ce facem cu mulțumirea noastră arată cam cât prețuiește Dumnezeu în viața noastră. Vrem sau nu vrem, predicăm o evanghelie despre cât de mult îl prețuiesc pe Iisus în viața mea, pe Dumnezeu în viața mea, prin felul timpului în care le acord. Bă, duminica e a lui sau e a mea? Sau câte din zilele mele sunt ale lui? Cât din zilele mele le implic în planul lui Dumnezeu? Cât? Prin toate acestea vorbim. Vedeți, trebuie să ne oprim. Trebuie să ne oprim ca să mulțumim. Pentru că se pare că nu putem să mulțumim dacă nu ne oprim. Nu mai avem timp. Un al doilea lucru, mulțumirea ne schimbă viața. Tot am spus de lucrul ăsta. Lui Bune spune așa, sunt un ateu liniștit, mulțumesc lui Dumnezeu. I-a scăpat cumva pe gură, sau cum a fost cu asta. Sunt un ateu liniștit, mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, trebuie să mulțumim cuiva. 10 vindecați, numai unul mântuit. În Psalmul 50 spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă poslăvește. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă poslăvește. Și în ultimul rând, mulțumirea este preocupată mai mult de dătător decât de dar. Să fii vindecat, să fii binecuvântat, da? Și ceea ce îți pasă ție atunci când ești binecuvântat este de cel care te binecuvântează. Pentru că asta a făcut acest lepros. Spunea cineva că există oameni care îl critică pe Dumnezeu pentru că a pus spin pe tulpina trandafirilor. Iar alții îi mulțumesc pentru că a pus trandafir pe tulpinile spinii, cu spin. E chestiune de percepție. Să nu fim ca acel copil care a cântat, tată, mamă, vreau jucăria, vreau. Și după ce a obținut-o, a uitat să mai zică, tată, mamă, mulțumesc. De fapt, nu mai are nici timp să mai uite la, să mai vorbească cu ai lui, pentru că e prea ocupat. Și o să închei cu Psalmul 95. Dacă vreți să urmăriți cu mine, Psalmul 95, să vedeți cum psalmistul este concentrat pe dătător. Psalmul 95. Pe cel care ne dă toate lucrurile. Iată definiția mulțumirii adevărate. Psalmul 95 spune, veniți să strigăm de bucurie către Domnul. Să strigăm către stânca mântuirii noastre. Să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude și să strigăm către El prin cântări. O să ați apropo de ce cântăm noi? Pentru că asta ne îndeamnă Dumnezeu. Să-i mulțumim, să cântăm, să strigăm către El, să-L lăudăm prin cântări de laude. Spune căci Domnul este Dumnezeu mare. O să ați, nu cum spune, că noi suntem cei mai șmecheri. Nu. Căci Domnul este un Dumnezeu mare. Este un împărat mare, mai presus de toți zei. Știți care este tragedia? Un lucru trist cu privire la credincioșii din vremurile noastre? Nu mai îl văd pe Dumnezeu mare. Îi se pare că e un Dumnezeu așa, un Superman mai mic așa. Nu mai poate Dumnezeu să facă ceva așa astăzi. Sunt alte vremuri, alte povești, alte probleme. Nu e adevărat. Dumnezeu este la fel, spune, un Dumnezeu mare, un împărat mare, mai presus de toți zeii. Spune, El ține în mână adâncimile pământului, iar înălțimile munților sunt ale Lui. A Lui este mare, El a făcut-o, iar uscatul mâinile Lui le-a întocmit. Ce spune mai departe? Spune, veniți să ne închinăm și să ne plecăm înainte, să îngenunchem înaintea Domnului Creatorului nostru, căci El, spune dintr-o dată, încă o dată, El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășinii Lui, turma mâinii Lui. El. De ce ne dă Dumnezeu sărbători ca acestea? Să ne amintim că tot ce avem noi de la El vine. Avem nevoie să ne amintim. De asta avem sărbători. Să ne amintim că de la El vin toate lucrurile. Nu de la noi. Da? De asemenea, să le administrăm cum trebuie. Dacă vin de la El, lucrurile pe care le avem să le administrăm. Să fim darnici de asemenea. Să dăruim și noi altora cum El ne dăruiește nouă. Să păstrăm o atitudine de recunoștință. Asta e problema cu noi. Să păstrăm mulțumirea. Frații mei, viața noastră e mai bună. Noi suntem mai buni când suntem mulțumitori. Să alegem lucrul ăsta. De-aia ne dă Dumnezeu sărbători ca acestea. Ca nu cumva să ni se îngânfe inima și să credem că datorită eforturilor noastre, dacă vine să credeți, asta facem. Avem ceea ce avem, suntem ceea ce suntem. Să fim acel un lepros care s-a întors să spună mulțumesc. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru că tu ne înveți, ne dai șansa aceasta să vedem cât de frumoasă este mulțumirea, să vedem mai întâi că tu ne-ai făcut mult bine, că ești Dumnezeul nostru, ești singurul Dumnezeu. La urma urmei, cea mai mare dintre porunci, tu așa ai spus, să iubești în tot Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Pentru că tu meriți, Doamne, nu este nimeni mai tare, mai frumos, mai extraordinar decât tine, pentru că tu ești Dumnezeu. De aceea, Doamne, iartă-ne. Iartă-ne pentru dățile când, în loc să simt mulțumitori și să păstrăm Să te păstrăm pe tine ca motivul nostru de mulțumire. Ne lăsăm influențați de lucruri, de oameni, de situații. Iată, te rugăm. Și învață-ne ca să ne întoarcem la tine. Ca acest lepros. Și să-ți mulțumim. Doamne, fă ca ziua de astăzi să fie ocazie pentru noi de a-ți mulțumi. De a ne decide să rămânem mulțumitori plecând de aici. Mulțumitor față de tine în fiecare zi. Că știi Dumnezeu nostru. Și mulțumitor pentru lucrurile care le-ai făcut în viața noastră, pentru oamenii care le-ai pus în viața noastră, Doamne. De asemenea. Rugăm în numele lui Iisus. Amin?